صلی اللہ علیہ وسلم فهو المعتمد والمعتبر، اور باقی آگے تو کہا کہ اجتہادات ہیں، والغیب عند اللہ. آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے، ایک اور بات کہیں تو کہائے نتیجہ کے ہم دو تقدیر واجب فرض میں ہیں، لیکن آگے ان کی تخریجات میں اختلاف ہے. کوئی سنت کہتا ہے کوئی واجب، محققین کی رائے یہ ہے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اس لیے کوئی خامخواہ مسلک کے اتباع میں غیر ثابت طریقے کو اختیار کر کے واجب نہ کرے. نماز پڑھنے کھڑا ہو اللہ وجل کر کے شروع کر دیا، کہہ تو دیا تم نے اللہ وجل، لیکن جو نبی سے ثابت تھا اس کو چھوڑ دیا، کیا پایا تم نے؟ صرف اپنا مذہب پا لیا، نبی کو چھوڑ دیا. بہت سے نقطے ہیں جس کی طرف اذہان انسانی منتقل نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا سبب غفلتاً طریقے وصول ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریم آپ کا بار کہی جائے گی. جمہور فرماتے ہیں ایک بار، عبدری نے نقل کیا ہے کہ شیعہ کے یہاں تین بار کہی جائے گی. واللہ عالم کیا حقیقت ہے تکبیر کے تین بار کہنے کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے سوائے ابو سعید خدری کی، اس روایت کے جس میں خزیمہ نے تقریر کی ہے، اور اس میں وارد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتح الصلاۃ کبر ثلاثا وقال سبحانک اللہم ربنا بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک. لیکن ابن خزیمہ کہتے ہیں کوئی اس حدیث پر علاوہ ہی عمل نہیں کرتا. واللہ عالم. گھوڑے سے گر گئے، بعض روایات میں علا جزم نخل کھجور کے جڑ پر. یہ واقعہ ابن حبان نے لکھا، پہلے بتایا جا چکا، ذی سن پانچ ہجری میں پیش آیا. خراش آ گئی چلی امام کے اتباع میں سارے کلمات کہے جائیں. جب امام تکبیر کرے پھر مقتدی تکبیر کہیں، جب امام رکوع میں جائے اس وقت لوگ رکوع میں جائیں، جب امام سر اٹھائے پھر مقتدی سر اٹھائیں. یہ نہیں کہ میں کسی خیال میں اور وہ کسی اور خیال میں، سب کا خیال ایک ہی ہونا چاہیے. نبی کے طریق کو چھوڑ دینے سے، سنتوں سے الگ ہو جانے سے بہت سے خربتیں پیدا ہو جاتی ہیں. میں نماز میں دیکھتا ہوں، جمعے کے دن آتا ہوں، یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ لوگ سفید سیدھی بھی کرتے ہیں، جو آیا جیسے آیا کھڑا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بازار ہے جہاں پر کیسے متفق کھڑے ہو گئے ہیں، یا مکان ہے یا کوئی جلسہ گاہ ہے جہاں لوگ کھڑے ہیں. ارے یہ تو خداوند عالم کی درگاہ ہے، یہاں حضرت کے ساتھ طریقے سے کھڑا ہونا مطلوب ہے. تقبیرۃ الاولی مع افتتاح الصلاۃ، پہلی تقبیر میں رفع یدین بالکل افتتاح کے برابر ہوگا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں دو مسئلے ذکر فرمائے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رفع یدین ابتدا کے ساتھ ہوگا. یعنی تکبیر سے جب نماز کا آغاز ہوگا تو اسی کے ساتھ رفع یدین بھی ہوگا. رفع یدین عند التحریمہ کی مشروعیت پر ابن منذر ابن عبد البر ابن حزم نے اجماع نقل کیا. علامہ حنبلی نے زیدیہ کے جو شیعوں کا ایک فرقہ ہے اختلاف نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین مستحب نہیں ہے. امام نووی کہتے ہیں زیدیہ لا یعتد باختلاف، لیکن علامہ شوکانی نے اس کی تردید کی ہے جو خود زیدی شیعہ تھے اور بعد میں اہل حدیث ہو گئے تھے، اور لکھا ہے کہ زیدی بن علی امام الزیدیہ نے اپنی کتاب المجموع میں رفع یدین عند التحریمہ کے استحباب کی تصریح فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے، اس کا حکم کیا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں سنت، اوزاری عمیدی استاد بخاری داؤد ظاہری ابن خزیمہ احمد ابن سیار سیاری مروزی فقیہ شافعی ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ واجب. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی اس کے ترک پر بتلاوی صلات کا قائل نہیں ہے، لیکن اوزاری عمیدی ایک روایت میں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا ترک مبطل صلات ہے، اور احمد ابن سیار مروزی اور ابن حزم نے اس کی تصریح فرمائی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد میں امام ابن سیرین سے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے یقوی تارک، جو آدمی رفع یدین کو ترک کر دے گا اس کے ذمے قضا واجب ہوگی. اور ابن قیم کہتے ہیں کوئی ان کے علاوہ اس بات کا قائل نہیں، لیکن ابن قیم نے یہ بات غلط نقل کی ہے. امام ابو داؤد ابراہیم بن ہانی نے اور امام احمد سے نقل کیا ہے اپنی اپنی مسائل میں، اور حافظ ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں بطریق اسرم روایت کیا، انہوں نے بھی امام احمد سے نقل کیا امام احمد فرماتے تھے کہ ابن سیرین کرتے تھے رفع یدین من تمام صلات، اور اسلم نے امام احمد سے نقل کیا، وہ حسن بصری اور ابن سیرین سے نقل کرتے تھے، رفع یدین عند التحریم والرکوع والرفع منه من تمام الصلاۃ، اور کہیں بھی اس کے بعد یہ منقول نہیں کہ ابن سیرین تاریخ کے ذمے میں قضاء کو واجب قرار دیتے ہوں. بازیہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ تاریخ رکھے دین آتی ہیں. بعض کہتے ہیں احتیاط ہو تو اسم ہے اور نہ نہیں ہے. ابن شعبان نے اور اسی طرح ابن خویل منداد نے امام مالک سے نقل کیا عرفان تحریمہ مستحب نہیں. محققین مالکیہ فرماتے ہیں یہ روایت شاز ہے، ناقابل اعتماد ہے. جو حضرات کہتے ہیں عرفان تحریمہ فرض ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض مداومت کی اور مداومت بدون ترک دلیل وجود ہے. علامہ محض ظاہری رحمت اللہ علیہ نے وجود رفع کی یہی دلیل پیش کی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی تردد ہی نہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی وجہ المواظبت منقول ہے. اصحاب صحاح سکتہ نے ابن عمر سے، بخاری و مسلم نے مالک ابن حویرث سے، امام مسلم نے وائل ابن حجر سے، اور امام احمد ابن داؤد ترمذی وغیرہ نے حضرت علی سے، اصحاب سنن اربعہ نے ابو حمید الساعدی سے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ نے دوسرے حضرات نے دوسرے صحابہ سے رفع التحریمہ نقل کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب رفع التحریمہ منقول ہے اور مواظبت ہے تو پھر واجب ہونا چاہیے، کہ جمہور علماء اس کو غیر واجب کیسے کہتے ہیں. امام سرخسی، حافظ ابن قیم وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کی صلاح کو جب نماز کی تعلیم دی تو رب اندر تحریمہ کی تعلیم نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع واجب نہیں، کیونکہ سکوت کی بیان مقام بیان بیان. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رفع کا وقت کیا ہوگا، یعنی رفع یدین کس وقت کیا جائے گا. حضرات ابن ثلاثہ، مالک شافعی احمد، علی ابن مدینی، قاضی ابو یوسف، امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں مقارنت کرو، تکبیر شروع کرنے کے ساتھ رفع کو شروع کر دے اور رفع کے انتہا پر تکبیر منتہی ہو جائے گی. امام طحاوی کا عمل اسی کے مطابق تھا. امام ابو حنیفہ اور محمد سے صاحب مجمع نے نقل کیا کہ پہلے رکعت ادائیں کر بعد میں تکبیر کرے. ابن عمر کی حدیث مسلم شریف میں اسی طرح سے وارد ہوا ہے. سرفسی علامہ قاری ابن عمان کہتے ہیں یہی اکثر مشائخ احناف کی رائے. بعض میں کیا کہتے ہیں پہلے تکبیر کہے اور پھر بعد میں رکھے دین کرے. مالک ابن بویرس کی حدیث میں اسی طرح والی ہے. حافظ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقدیم تقدیر علی رفع مروی تو ہے لیکن اس کا کوئی قائل معلوم نہیں. اصل میں ان کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اصحاب کا یہ قول معلوم نہیں تھا, اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی. امام بخاری نے جیسا کہ میں نے بیان کیا مقارنت کا قول اختیار کیا ہے, اسی لیے ترجمے میں فرمایا رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع ابتداء الصلاۃ. تکبیر اولا میں رفع الیدین ابتداء کے ساتھ ہوگا, یعنی مقارنت ہوگی. یہ نہیں کہ آدمی تقدیم تاخیر کر دے. یہی اکثر علماء احناف کی رائے ہے اور یہاں تک کثرت ہے کہ علامہ بقالی کو کہتے ہیں وہو قول احبابنا جمیع, اور میں کہتا ہوں امام محمد کی کتاب الاصل سے یہی سمجھ میں آتا ہے. ان کے الفاظ میں اذا اراد الدخول فی الصلاۃ کبر و رفع یدیہ, کبر و رفع یدیہ یہ واو زمان کے لیے ہے, یعنی تکبیر رفع یدین مجموع مقرون ہوں گے. واللہ تعالی اعلم. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رفع یدین کی مقدار کیا ہوگی, یعنی ہاتھوں کو کتنا بلند کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نین پر ائمہ سلاسہ فرماتے ہیں من کی بین پر, اور امام مالک سے الصدر کی روایت منقول ہے, اور تکبیر تاؤس کہتے ہیں اتنا بلند کیا جائے کہ ہاتھ مانس وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیں. عزمین من کے بین اور سب کی روایات سنن میں موجود ہیں, اور عزمین کی مسلم میں اور من کے بین کی صحیح ہیں, اس لیے محققین علماء حافظ ابن عبد البر علامہ وغیرہ کی رائے یہ ہے انسان کو اختیار ہے, چاہے اس پر عمل کرے اور چاہے اس پر عمل کر لے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب سنت سے دونوں ثابت ہے تو خام خواہ ایک ہی بات پر عقل ہو جائے بے مانا ہے, کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر. ہر سنت کا نور الگ ہے. جب آدمی سنت پر عمل بنیت اتباع سنت کرے گا تو جو نور صاحب سنت سے اس سنت میں آیا ہے عامل بھی سنت کو وہ نور حسب استعداد وہ اخلاص حاصل ہوگا. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے رفع یدین میں کوئی فرق ہے نہیں فرق ہے. نام مالک شافعی کہتے ہیں دونوں کا رفع یدین مساوی ہوگا. یہی حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا. امام ابو حنیفہ ابن مقاتل کی روایت میں کہتے ہیں کہ صرف حنین تک مرد حنین تک اور عورتیں صدیاں ان تک اٹھائیں گی. علامہ شہاب الدین ابن رسلان کہتے ہیں حنفیہ کے علاوہ کوئی اس پر قائل نہیں. لیکن یہ صحیح نہیں. امام احمد سے دو روایتیں, ایک روایت میں فرماتے ہیں رکھو مدو نہ رکھے, عورت مرد سے کم ہاتھ اٹھائے, اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں لا کر کو یہ رہا ہاتھ بھی نہ اٹھائے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور انہیں کے ابتدا میں علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں اس تفریقہ کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ طبرانی نے وارد نہیں ہوئی سے مرفوع نقل کیا اذا صلیت فاجعل یدیک اذا اوضو نیک والمرأۃ تجعل یدیہا اذا اوضو نیک. اس کی سند میں نمونہ بنت حجر ہے جو اپنی پوٹھیوں میں یحییٰ بنت عبد الجبار سے نقل کرتی ہے. دونوں مجہول الحال عورتیں. نمبر چھ رفع یدین کی حکمت. ہر حکم شرعی کسی نہ کسی حکمت پر مشتمل ہوتا ہے کہ کیا یہاں یہ بھی کوئی حکمت رکھتا ہے یا ویسے ہی سرکاری حکم ہے آدمی پابندی کرتا. باب علماء کے طرف انتاب ہو گئے, اس کی کوئی حکمت معلوم. اکثر حضرات کہتے ہیں یہ معقول معنی ہے اور پھر اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے توحید کی طرف اشارہ مقصود ہے. نمبر دو سارے ہدایات کہتے ہیں اس لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تاکہ بہرا آدمی دیکھ لے کہ نماز شروع ہو گئی. نمبر تین اس کا مقصد نماز کی عظمت کا اظہار ہے. جب آدمی کسی بھاری کام کا مکلف قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بھاری ہونے کی طرف ہاتھوں سے کو اٹھا کر اشارہ کرتا ہے, یعنی یہ کام تو بہت بھاری ہے. نمبر چار بات کہتے ہیں اس سے استسلام کی امتیاز تابے داری. دیکھو جب جنگ ہو اور ایک طرف کے فوجی ہار جائیں سلینڈر ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں یعنی ہم بالکل ہتھیار سے خالی اور منقادم مقتدع ہیں. نمبر پانچ بابو نے کہا ہے اس سے اشارہ ہے کہ ہم نے دنیا کو پس پشت پھینک دیا. بات کہتے ہیں کبریاں غیر اللہ کی نفی مقصود ہے. بات کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی سارے اعضاء سے مکمل کھڑا ہو جائے, جیسے پاؤں کھڑا جیسے پورا بدن کھڑا آدمی کھڑا ہو جائے. اور بعد میں نے کہا کہ اس کا مقصد رفع الحجاب بین العابد والمعبود ہے. اور بعض کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے بدن سے کعبہ کا استقبال کرے. اسی لیے ہمارے بعض مشائخ کا معمول تھا جب تقدیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھوں کو روبہ قبلہ کر لیتے ایسے. اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن ابي شعيب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع يديه احدهما عند بيضة تدعى الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمي الله بن حمد ربنا ولك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم و بارک و صحابہ اللہم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عافنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. إمام البخاري رضي الله تعالى عنه يقول تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا. یہی حضرات ائمہ ثلاثہ اور جمہور السلف، یہی حضرت امام شافعی احمد اسحاق داود ابن خزیمہ ابن منذر، امام بخاری نسائی وغیرہ حضرات کا مسلک ہے، اور یہی ابو مصعب اشعث بن عبد العزیز عبداللہ بن وہب اور ولید بن مسلم نے امام مالک سے نقل کیا، اور اسی کے قائل ہیں وہ بہت سے علماء جس کو علماء حنفیہ اپنی طبقات میں ذکر کرتے اور حنفی شمار کرتے ہیں، جیسے یحییٰ ابن سعید قطان، یحییٰ ابن معین، عبداللہ ابن مبارک، اور اسی کے قائل حسام ابن یوسف بلخی کے جو امام ابو یوسف کے تلمیذ ہیں، ابن حبان نے، اور پھر سمعانی نے ان سے نقل کیا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. ابن حبان کہتے ہیں کان صاحب حدیث سبتن فی روایت ربما اخطاء. علامہ ابو الحسن سندھی صاحب حواشی، صاحب الحواشی الکتب الستہ کا بھی یہی مسلک تھا. اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ، سفیان الثوری اور بہت سے علماء جس میں قاضی ابو یوسف امام محمد بھی ہیں، ترک رفع کو مستحب قرار دیتے ہیں. یہی ابن قاسم نے امام مالک سے روایت کیا ہے، اور ابن قاسم اس کے نقل میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ امام شافعی نے یہی کتاب اختلاف مالک والشافعی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور یہی مالکیہ کا مشہور اور معمول بہا قول ہے. جو لوگ رفع یدین کو اختیار کرتے ہیں وہ بہت سے دلائل سے استدلال کرتے ہیں، جس میں سب سے مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه فتكون ومن يبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع يفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود رواه الأئمة الستة في كتبهم. جو لوگ ترک رفع کے قائل ہیں وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں ابن عمر کے تلامذہ میں اس حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے یا موقوف. سالم اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں اور نافع موقوف نقل کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیل حنفیہ مالکیہ کی طرف سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے صحابی کو حجت مانتے ہیں. مزید برآں یہ ہے کہ مرفوع نقل کرنے والا فقیہ المدینہ صحابی رسول کا بیٹا سالم ابن عبداللہ المتفق علی دلالتہ ہے، اس لیے اس کی زیادتی معتبر ہوگی. حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چار حدیثیں ایسی ہیں جس میں سالم اور نافع کا اختلاف ہو گیا ہے. سالم اس کو مرفوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور نافع موقوفا نقل کرتے ہیں، بعض کو ابن عمر سے اور بعض کو عن ابن عمر نقل کرتے ہیں. ان میں پہلی حدیث یہی رفع دین کی حدیث ہے، سالم نے مرفوعا نقل کیا ہے اور نافع نے موقوفا اخرجہ ابو داؤد، اور دوسری حدیث ہے فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر رواہ البخاری، اور تیسری حدیث ہے منبع عبد وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المتاع رواہ البخاری، اور چوتھی حدیث ہے الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، لیکن محدثین نے نافع کے قول کی طرف التفات نہیں کیا، سالم کی روایت کو اختیار کیا. میں کہتا ہوں حدیث نمبر دو میں ابو زرعہ اور نسائی نے اور حدیث نمبر تین میں مسلم نسائی اور دارقطنی نے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے. ابن عبدالبر کی مراد عام محدثین کرام، یعنی عام محدثین نے سالم کی روایت کو نافع کی حدیث پر ترجیح دی ہے، جس کی وجہ ابھی بیان کی جا چکی. نمبر دو، اس حدیث میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مختلف الفاظ نقل کیے جاتے ہیں، کبھی تو وہ صرف رفع دین تحریما نقل کرتے ہیں کما فی المدونہ، اور کبھی رفع دین فی التحریما اور رفع من الرکوع نقل کرتے ہیں کما فی الموطا، اور کبھی رفع یدین فی الرکوع کا اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری نسائی الادب اور رفع یدین للبخاری اور دوسری کتابوں میں واقع ہوا. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یحیٰ بن یحیٰ، یحیٰ بن بکیر، عبداللہ بن یوسف کنیسی، عبداللہ بن مسلمہ قانبی اور محمد بن حسن شیبانی، ابن مہدی وغیرہ حضرات نقل کرتے ہیں. دارقطنی نے لکھا ہے مکمل 20 آدمی اسی طرح سے نقل کرتے ہیں. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اختلاف امام مالک کی طرف سے رونما ہوا، وہی کبھی کسی طرح نقل کرتے تھے اور کبھی کسی طرح سے. اور ظاہر ہے صفات کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، جو لوگ تینوں مقام پر رفع یدین نقل کرتے ہیں وہ سارے صفات، اس لیے ان کی زیادتی کا اعتبار کیا جائے گا. اور مزید برآں یہ ہے کہ مالک سے ہٹ کر اگر ہم زہری کے دیگر تلامذہ کو دیکھتے ہیں تو زہری سے حدیث نقل کرتے ہیں تو رفع فی المواضع الثلاثہ نقل کرتے ہیں. صحاح ستہ وغیرہ میں 9 اشخاص کی حدیث ملتی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں ایک چوتھا بھی اختلاف ہے، یہی حدیث بعض دیگر روات جب نقل کرتے ہیں تو رفع عند القیام من الرکعتین نقل کرتے ہیں. اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی من طریق عبد العالی عن عبید اللہ نافع بن عمر. اس حدیث میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے. بخاری مرفوعاً نقل کرتے اور اسی کی ترجیح کی طرف مائل. دارقطنی کہتے ہیں الاشبہ قول عبد الاعلیٰ. تقی الدین ابن دقیق العید اور حافظ ابن حجر نے بھی اسی کو راجح کہا، لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف کو صحیح کہا، اور اسماعیلی نے یہ اشارہ کیا کہ ان کے بعد مشائخ کہتے تھے عبد العالی کو وہم ہو گیا، وہی یہ حدیث عن عبید اللہ نافع بن عمر مرفوعا نقل کرتے ہیں. اور یہی روایت جب عبد الوہاب الثقفی اور معتمر بن سلیمان عن عبید اللہ نقل کرتے ہیں تو موقوفا روایت کرتے ہیں. اور اسماعیلی نے ابن ادریس کا بھی نام لیا. والثلاثۃ اولى بالحفظ من واحد، اور امام نسائی حمزہ کنانی کہتے ہیں اس حدیث میں رفع عند القیام من الرکعتین کا ذکر وہم ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الاعلیٰ کی روایت کو زیادت من الثقہ ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب میں درج کیا اور اسی کو اختیار فرمایا ہے. اور یہی محققین اہل حدیث کا مسلک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک مزید بات کہی، وہ یہ کہ عبدالوہاب ثقفی اور معتمر ابن سلیمان کی روایت عن عبید اللہ نافع نقل کرتے ہیں تو موقوفاً نقل کرتے ہیں، لیکن یہی دونوں حضرات جب یہی حدیث عن الزہری عن عبید اللہ عن نافع نقل کرتے ہیں تو یہی رواج وہ عن الزہری عن عبید اللہ نقل کرتے ہیں تو مرفوعاً نقل کرتے ہیں اخرجہما البخاری فی الجزء، میں کہتا ہوں اخرجہما ابن حبان فی الصحیح واما البخاری فلم یخرج حدیث الثقفی، اور بعض حضرات کہتے ہیں ابن عمر سے اس حدیث میں سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع دین نقل کیا گیا، لیکن یہ بات وجود سے منقول ہے اور اس میں شذوذ ہے، واللہ تعالی اعلم. نمبر تین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اس کے خلاف دوسری روایت منقول ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف تین مواضع میں رفع دین نقل، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخلافیات میں نقل کی ہے محمد ابن غالب سے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن محمد البرانی قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا مالک عن الزهري سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، عرض اقام بيهقي نے حاکم سے نقل کیا هذا حديث باطل موضوع لا يجوز ان يذكر الا على سبيل القدح فقد روينا بالاسانيد الصحيحه عن مالك بخلاف ذلك، يعني اس حدیث کا تذکرہ نقد و عرق کی نیت سے تو کرنا جائے ورنہ جائے نہیں، اس لیے کہ اسانید صحیحہ سے امام مالک سے اس کے خلاف منقول ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کی لدید حنفی، فرماتے ہیں اس سنن ابن ماجہ کی شرح میں اسناد لابا سے ہوئی، اور علامہ عابد ابن احمد سندی نے المواہب اللطیفہ فی شرح مسند ابی حنیفہ میں لکھا ہے تضعیف الحدیث لا یثبت بمجرد الحکم انما یثبت ببیان وجوہ الطعن والحدیث الذي رواه البیہقی فی خلافیاته رجاله رجال الصحیح فما ارى له ضعفا بعد ذلك الا ان يكون الراوي عن مالك مطعونا ولكن الاصل العدل، فهذا الحديث عندي صحيح وكان لا يقتضي الدوام الا عرفا فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند سفرات السود ولم يحج بعد الهجره الا حجه واحده هذا معنى كلامه ان شاء الله. اس کے بعد فرماتے ہیں ممکن ہے کبھی رفع کیا ہو اور کبھی رفع نہ کیا ہو, جس نے جو دیکھا اس نے اس کو نقل کر دیا. میں کہتا ہوں آبی سندھی کا یہ قول کہ محض حکم لگانے سے ذوق ثابت نہیں ہوتا, وجوہ تان کے بیان کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی فائدے دائمہ نہیں ہے, بلکہ فن کے ماہر کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. جو شخص فن سے واقف ہوتا ہے وہ اپنی فنی مہارت کی بنیاد پر اپنے فن میں گفتگو کرتا ہے, کسی کو صحیح کسی کو غلط اور کسی کو ہرا اور کسی کو کھوٹا بتاتا ہے. اور میں اس کو ایک مثال ایک واقعے سے واضح کرتا ہوں. ابو محمد عبد الرحمن